не допоміг. «Помер Феофан?» – здогадався Данило. «У дорозі помер. Одного його вихопив я з пекла, думав, добраного поля довезу чоловіка, і не вдалося. От і поховав я його тайкома біля чужого кладовища. Треба б тобі глянути, де могилка, може, привезти холодної пори брата, надумаєш?» «Спасибі тобі», – тихо сказав Данило. «Ет, за що спасибі, коли б живий? Ну, не ти в цьому винен. Що ж думаєш робити?» «На хутір поїду. Коли він ще є, якщо дома Левантина, житиму. А коли нема, на що й життя таке?» «А ти до нас приставай», – запропонував Оверко, і передав Саливонові всю розмову з Данилом. Саливон пожвавився. «А це діло. Два загони під орудою отаманів Вовних і Гороха, а на чолі полковник Журба. Ну, який я полковник?» – знітився Данило. «Тоді, каже, не зваримо», – усміхнувся Саливон, чи не вперше за багато останніх років. «Хай і так, то домовились?» «Звичайно. На хутір лише з'їжджу, про все дізнаюсь. Якщо нема Левантини, рубатиму, стипивши зуби. Якщо дома, з посмішкою в серці». З поверненням Селивона з хутора Зосима Казки вдруге подарував хустку Левантині. Скликали раду. Утвердили Василя Журбу полковником, а отаманами Вовнигу і Гороха. Данило виступив із словом. Коли зайшлося про навчання, один нетерплячий молодий гайдамака, Федір Вовк, перебив промовця. «Ми без учення, ого!» – похвалився. Данило нахмарився. «Пістоль у тебе є? Дай сюди. Поверну, кидай». Федір неохоче кинув пістоль. Данило вхопив за рукоятку і, ніби не цілячись, натиснув гачок. Збив з Федорової голови шапку. Це було так несподівано, що парубок не встиг здивуватися, кліпав лише повіками. Потім нагнувся, підняв з трави шапку, вертів у руках, не знав, що робити з нею. «А тепер лови пістоль та збий так само шапку з мене». Федір вагався. «От воно як? То треба чи не треба вчитися?» «Та, мабуть, таки, що треба», – чухав потилицю Федір Вовк. «Ото ж то», – кивнув Данило. Літо старіло, куталося туманами, сонце вже прикунювало на обрії, коли Данило намірився поїхати до полковника Паскевича і розвідати, чи нічого не загрожує до часу гайдамакам. Поспішав узліссям, щоб до споночіння вибратися на битий шлях, аби зайві очі не примітили, що виткнувся з Вовчого лісу. Згадав Максимову люльку, на ходу набив тютюном, розкурив, потягся хвостом веселий кучерявий димок. «О, роздмухаємо кадило!» Подумав і зненацька почув відчайний жіночий лемент. З місця вглоб рвонув на голос. Картина була вражаюча, дика. Понад лісом, недалеко від нього, мчав однокінний візок. У ньому на колінах стояла жінка чи дівчина, нахльостуючи батогом коня, а за візком гналася ціла тічка вовків. Кинув Данило незагашену люльку в кишені, вихопив пістоль, вистрілив. Один вовк упав, але інші не звернули увагу на постріл. Певне, голодні були, продовжували переслідувати свою жертву. Данило порівнявся із візком і лівою рукою, притримуючись за луку, правою вихопив дівчину з нього, потяг до себе. Вовки, здається, не примітили цього. Кинулися на оскаженілого коня, він упав. Тепер біля коня поралися три вовки, справляючи свій кривавий бенкет. Отямилася дівчина лише тоді, коли були недалеко від містечка. Повернула голову до свого рятівника і поцілувала його в щоку. Це була Лариса. «Ну і женишка Господь мені послав», – тремтіла всім тілом. «Якого женишка? Про що ви?» «Внук полковника Божича свататься приїхав, Аполінарій. Запропонував прогулятися на його військо, коли напали вовки, сам виплигнув, а мене залишив». «Обережний. За таким чоловіком не пропадете». Витяг люльку з кишені, звідки волував дим, скочив з коня, загасив тліючу тканину. «Не шкода одежі?» – кинула Лариса. «Одежі ні, а вас шкода, коли вийдете заміж за божичевого вишкрипка. Після того, що трапилося, ні за що. Ви мені вірите?» «Спробую повірити. А женишок ваш сам приїхав. Цілий почет приволікся, сам полковник Божич, молода його дружина пані Забіла, а знаєте, вчора цілий вечір говорили якби зробити облаву та впіймати Василя Злого. Особливо люта на нього пані Забіла, а полковник Божич про Данила Тура говорив, що коли б спіймав його, то живим не випустив би з рук. Хотіла б я побачити цих двох людей. Хоробрі видно, що такі впливові пани тремтять при одній лише згадці про них. Он ви яка? Яка? Ну, така, яку варто було б од вовків рятувати. А інакшу не рятували б, хитренько всміхалася. Ні за що на світі, посміхнувся і Данило. Здогадую, що ви не завітаєте сьогодні до нас, вірніше, до полковника Паскевича. Пізно вже, а в мене справ чимало. Може бути. Що ж мені сказати домашню, хто мене порятував од наглої смерті? Лукавила Лариса. Що завгодно. Щоб вам приємність зробити, ви ж ник мій. Скажіть, що ви самі врятувалися, виплигнули з візка, як і наречений ваш, тільки пізніше. Це йому приємніше буде. І ще кому? Данило зупинив коня. Вибачте, далі я з вами не поїду, прощайте. Чому прощайте? До побачення, помахала рукою вслід пані Лариса. Данило нахмарився, знявся, наче птах, полетів. Туман засклив долину, роса впала на трави, сльози заволокли очі Степанидині. Коли воркувала осінь і падало золоте листя з дерев, а в ірі відлітали ключами журавлі, хвилювалася Степанида. Тремтіла душею, але не плакала. Коли забувала хуртовина, коли хуга намітала високі кочугури снігу, коли лютували морози, кам'яніло серце, але сліз не було. А коли спалахнула живим вогнем весна, коли гаряче сонце розтопило сніги, а по землі побігли щебетливі струбочки, серце не витримало, розридалося. Сама. Нема чоловіка, нема Данила, нема старшого її сина Петра, нема меншого Карпа Тура. Чомусь він з голови не виходив. Як приснився минулої ночі та назвав матір замурзашкою, так досі з голови не вивірчується. Сиділа ото, намагалася уявити його дорослим і не могла. Усе маленьким і маленьким, яким бачила останній раз. Дивилася на небо, сльозини, зір висіли, важкі, от-от, здавалося, скотяться на землю і на серце Степанидине. І зненацька заторохтів віз і спинився біля воріт. «Тут живе Степанида!» – почула. «Тут! А для чого вам?» – відповіла байдуже. «Очиняй ворота, та не кричи так голосно!» – налякав незнайомий голос. Забула і про втому, швидко откинула важку дубову штабу, пропустила проїжджого в обійстя. У віз було запряжено троє коней, а на возі – лежала людина, вкрита кожухом. «Данило!» – скрикнула Степанида. «Ні, не Данило, тихіше. Це Трохим, племінник твій. Коли ти, Степанида, а мати його Ганка в Новоселиці?» «Тут його мати, він живий. Живий і довго житиме. Іди по матір». Недовго борилася Степанида, а коли вернулася з Ганкою, то таємничого гостя і слід прохолов. І не було пристяжного коня. А була ніч, і важкими сльозами скапували на жіночі серця зорі. А вранці, як сніг на голову, запорожець із Січі з розпитаними про Данила приїхав. А що Степанида могла сказати? Нема, сама не знає, де він. Але запорожець дивний якийсь був, не відставав. «Ахмед, мало-мало, можна казати? Та нема ж дома, нема його. Ай-яй-яй, зовсім кепське діло, нема. Я Арзула шукать, живий мало-мало, Арзула не здох. То це батькові сказати треба. Карпа знаю вже, Данило не знай, не Карпа. Я сказати, Данило, де він? То скажи мені, що ти хочеш сказати Данилові. Тобі не мож, Данило, шибко дуже треба». Нічого не могла відповісти Степанида. З тим і поїхав Ахмед, обіцяючи навідатися, як тільки Данило повернеться. Але обставини, на жаль, складуться такі, що не зможе Ахмед приїхати в Новоселицю вдруге. Принести сумну звістку про меншого Данилового сина, бо загине сам, рятуючи Карпа Тура від полону. А добувався ж він на батьківщину, в бране поле, на ясні зорі та тихі води. Та зорі в браному полі під молодим Божичем не були тихими і ясними. Аполінарій виявився гідним продовжувачем справи діда і батька. Люди стогнали від нього. Прийшов якось до Кузьми Тура змарнілий Семен Пуп. «Борошенця позичити, бо своє вийшло, пучки в засіці не знайдеш. розповідав, ледве не плачучи. Коли на волі Семен Гаркуша був, то помагав трохи, а відколи запакували небораку в залізо, то правда розперезався Божиченко. Та що робити? На небо не скочиш, а в землю не закопаєшся. Кажуть, коні його поносили, Ридван перекинули, тому і лютує. Ледве Богові душу не віддав, та от ходили знахарі звірівку на безголов'я наше. Та й це, а коли додати, що старого Божича, діда Аполінарієвого, вбито, а пані Забілу чорти вхопили, тоді й прикидай. Де це було, коли, не чув. У Кодотопі ж Забіла жила. Туди полковник наїжджав часто. І з онуком інколи. От і прихопили. Ну, внук вернувся, а всіх якийсь полковник Журба порішив. У царство небесне відправив. Ну, може, не сам то, люди його. Гомонять так. Бач, як Семена Гаркуші не стало, то Журба об'явився. І ще кажуть, що 8 маєтків панських поруйнував, панів кого перевішав, а кого повбивав, та і зник. Журба? Замріявся Кузьма. А як його звати, не казали? Не казали. І ще я прийшов папір тобі передати, щоб ти племінникові своєму Петрові в Ніжин надвіз, синові Даниловому. А він хай генерал-губернатору передасть. Папір? Що ж то? Узяв з рук, почав читати вголос. Ускаржуємось на пана Аполінарія Божича, державця нашого, від которого незносні і неповідимі поносим долегласті утяження, як в роботизнах, так і в подачках немірних. За прежніх державців платили в год по пів талера грошей і пів осьмачку вівса, а тепер Божич бере от двора по 3/4 вівса та грошима. І так робить, що хоче, особливо, коли всіх нас вийшли з робочою худобою для оранки і сівби. І робимо ми там тижнів по 6, по 7 без віддиху. І нехай би самі робити. А то ж і жінки, і діти щодня на панщині. Але й це ще не все. Почав означений Божич накладати на нас різні дачки. Виїхавши 7 днями до Ніжина, наказав Божич своєму економові брати від нас як до багатства, у кого золотих 20, у кого 10. А за неплату сей дачки економ запроторив жінок наших і дітей у тюрму до в'язання туремного і мучить їх не по-християнськи, обставивши сторожі і не позволяючи нам і хліба їм передати. І все те, бо ми заплатили означену дачку. Та й маєтностями нашими орудує Божич як своїми, бере з наших стад собі баранів, що найкращих на вибір, за що й слово йому не скажи, землі наші власні так само самовільно відбирає, пасіки наші рубає і руйнує, коли 10-ну датку не даси. Довго ще читав Кузьма супліку, врешті повернув її Семенові. Все ще тут написано свята правда, а тільки нічого з того не вийде. Дідусь Петро писали, не помогло. Батько возили те саме. Данило казав, що майже в самі руки гетьмана супліку передав. А що з того? Позичу я тобі, брошенця, Семене,